مو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مېراوي توحید و سنت 61 ان سی ډی ریګارډینګ سنټر مدینه مسجد جانګیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يفسق ولم يرفس رجعك يوم ولدته أمه رواه البخاري وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائی زتمندو حاضرینو حاجیانو صاحبانو اللہ دے استاسو زمونگ او حج پخپل دربار کی قبول و منظور کی. الحمدللہ دے مبارک او بابرکت سفر تا تاسو روان یئی. اللہ دے دا حج عمرہ تاسو لاسان کی او پخپل رحم او کرم دی اللہ دو قبولیت مقام تورسی. زمائی زتمندو حاجی صاحب او معتمر تدا پکار دی چه دے د خپل وطن نکل روانی گی ندا زمونگ استاسو دو خوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنت تی چه مکروح وقت نینو سڑے دورکات نفلو کی او په دې نفلو کې الله نه دې سفر سانته او غواړي او الله رب العزت نه سوالو کې چې الله دا سفر مې د خپل رضا لپاره کړي. او هر حاجی او معتمر تدا پکار دي چې زړه نه تپوسو کې چې زه د الله کور ته زم سره لپاره زم کدي لپاره الله دې نه کې او حاجی دې چې مال خلق حاجی وای خلق را ته معتمر وای خلق وای جدیم حاجی صاحب شو نداغ په جولای کې وای سبوا کې نشي په دې حج کې و زمونږ او تاسو نیت سوي خالص ته الله رضا. الله دې دې حج په سفر کې زمونږ او تاسو نیت خالص د خپل وجه او د رضا لپاره کې. درکات نفل جموکل نسړې د ضرورت سامان لکه رسو درته وای غزان سره والی او درې سلور جوړه جوړي د احرام غسادرونه کوم مناسبه دوايي د اوديز استعمالي غسړې ځان سروالي او څومره چې کم نه کم کسان در سره حاجی کېم تراتلې شي نو دا خبره ده. په بعضي علاقو کې دارې واج وي غټ غټ ګاډیو کې او د ملک حالات ته ملا رب العزت درست کی نو ډېر رش جوړول لري پکار. بازی علاقو کی عادت وی چې ځان سره زنانه بوزی او بازی زنانه د بی پردګری اهتمام کوي ځان سره زنانه ایئرپورټ ته مراوله. بلدا حج موږ او تاسو د الله د رضا د پاره کوو. حاجی د خلق په غاړه کې هارون اچي او چرازی ورته هارون اچي غو تاسو ګد عالمانو ته پوسو کو د خوشالۍ په وخت کې د هار پغاړه کې چول دا د اندوانو رسم دی. نو دا خبره موږ سره مناسبه نه ده چې موږ تاسو حج له زو د اندوانو یو رسم ژوند وکړو. دیو جن کر چا ډېر شوق وی چې حاجی سره زخه ګړو کوم نو د هار په ځای د غل پیسي ورکی چې دا 200 او 500 روپۍ والا دا هارونا اچول په غاړو کې دا رسم او رواج او طریقه دین دوانو دا بیا زما عزت مند چې موږ او تاسو حاج کېم تراشو نو خو په سکون او اطمینان سره خپل وخت تیرول او چې کور نه تاسو را روان شوي نو دا در لپته د تاسو د الله لاره کې شوي سردار د عالمین فرمایلی دی صلی الله علیه و آله و سلم چې حاجی او معتمر د الله لاره کې لکه څنګه زموږ استاد دارونو د تبلیغ لوزیدا د الله لاره کې او طلبای کرام د علم د قران او سنت د ذکر د پاره زیدا د الله لاره کې دی نو حاجی او معتمرم فی سبیل الله د الله لاره کې دی بیا زمای عزتمند د مشورې مطابق ان شاء الله مخکې نو زموږ استاد سو زموار خلق په حاجی کېم کې موجود وي خپل مرګري بغون غون کینو نو د مشورې مطابق یا موږ او تاسو احرام د حاجی کېم نه تړو او یا به د ایرپورټ نه تړو زمای عزتمند احرام زموږ استاد سو حج تمتو لري نو موږ او تاسو چې ان شاء الله د خپل ملک نزن عمره او رمبه به د عمره نیت کو نو په حاجی کیم کې یا په ایرپورټ کې موږ او تاسو د احرام صادرونه بوتړو اول ته ان شاء الله مرګري موجود وي یو صادر نه بلنګ وو او بل صادر به دزار نتاو کو او دې سره د کفن غ صادرونه سره را یاد کی د حاجی بالکل د کفن شکل جوړای رسړی خپل مرګ را یاد کی خپل گناهونو نه توبه او باسي د احرام صادرونه چوتړو نو د احرام په نیت به دوه رکعات کوي دا مستحب دي پاول رکعات کی سوره کافرون او په دویم کی سوره اخلاص او دا سر به مو پټ کړی ځکه د موز آداب دادی چې په موز کی سر پټ وی نو کله چې زما عزت مند مونږ او تاسو دغه دوه رکعات وکړ سر به سرګن کو او په ځړه کې به د عمره نیت وکړو ازمون دی عالمانو لیکلی چې په دې عبادتو کې د حج او عمره نیت په خلم کول شي نو مونږ به وایو چې الله زده عمره اراده کوم نیت کوم ته مال آسان کیو قبول کړي دا غي نه پس بدری پیری تلبیه وایو نو ګره د احرام صادرونه مو متړل نیت مو مکو او دری پیری مو تلبیه مو نو مونږ محرمین جوړ شو او تلبیه ز د کول دا په حج عمره کې او زل نارینه او زنانو باندې تلبیه ویل فرض دي نو دا به نارینه ز د کوي زنانه به ز د کوي خو زموږ د امین د خوین د زنانه په کلاره تلبیه وایي ځکه د دې आवाज دا چې د فتنې خطر وینو عورت ته وګوره عجیب خبره ده چې زموږ د زنانه او تلبیه خو په کلاره وایي او خبره په تیزه کوي خبرې ته هم سوچ را سی کنه اے تلبیه او عبادت ته ندارې په کلار او خبرې پتیزه تیزه کې نو چې د قران تلاوت زموږ د زنانه پتیزه نشي کوله تلبیه پتیزه نشي ویله نو دا کوشش وکای چې خبرې بم پتیزه نه کای خاص کر زموږ دا کمی مین دی خوین دی حج ته روان دي نو د مدینه د آداب وړر خیال ساتو ګوره په مدینه منوره کې د روزي شریف سره پتیزه خبرې کول دا کل عمل پدی تباکی گی و بربادی گی زمونگ دا زنانو دا پاره و خاص وقتی دا مدینه پا حرم کی یار دای دم رشور کئی دا اللہ دا حبیب دا روزی سرا چه طول حرم شریف کی دا دای دا شور نسو خبر نشی ہو رہی دے ورد قرآن شریف مستقل آیات تے اللہ سور حجرات کی فرمائی چه گور اخپل وازون بزما دا حبیب پا مجلس مبارک کی پکلارا کوئی که چاواز پتیزه کو نو د عمل د بربادی دو خطر ایدا او د الله د حبیب د ژوندون او د وفات یو شانته حکم ده لکه څنګه اغی په دې دنیا کې موجود او دای په مجلس کې بچاتی ز خبره نکولا او کتی ز خبره کول نو الله و عمل د بربادی دو خطر ده دا غوی د دې دنیا د رخصتې دو نه پس چې په روزه شریفه کې آرام فرمای نو دغه حکم ده نو کله چې موږ او تاسو دې دریو اعمال سره محرمین شو احرام مو متړلو نیت مو کو تلبیه مو موي نو د احرام پابندۍ موږ او تاسو له متوجي شي حاجی صاحب با پی حرام کی نکونا ناخلی پکار داده چه مخ کی مونگ نکونا کٹ کو. حاجی صاحب دو باز خلق و عادت دائی چه غنگیر نوی اختشو کئی ورا پی حرام کی وی اختشو کول حرام نی پا احرام کی بخوشبوی نلگوئی که پا ایرپورٹ یا جیاز کی سابونوی پا آغی بلاس نوینزئی در روٹای نمخ کی اغیی او پیپر او کاغذ تقسیمی اغا خوشبوی دارئی ناغا با پلاسو بانے نمگئی زکر دی احرام دا وجن دا خوشبوی استعمال دا پا حاجیان و صاحبان و معتمرین و حراموی او دیر دیر با تلبیہ وائی او کلم چی تلبیہ وائی نسو پیرے بے وائی درے پیرے بے وائی اگر تلبیه دا دا ما پا سوائی تاسو پتیز وائی او زمونگ دا مین دخوین دی پا کلا روائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اگر شوق سره تلبیه وای د حاجی صاحب په ذکر اذکارو کې د تلبینه بهترین ذکر نشتا او دا تاسو لپاره د حج دمر مبارک سفر د عمره سردار د عالمین فرمایلی دی صلی الله علیه و آله و سلم و اذا حاجی سے به معتمر چ عمره وی نو د دخی طرف له اونی غټی بوټی گس طرف ته اونی غټی او بوټی دا ور سره ټول تلبیه وای او د هر تلبیه نفس درو شریف او دعا قبلی نزان د پارا د ټول امت مړو ژوندو د پارا دعاګانې کوي او حج کی عمره کے اول شے صبر رے اور پا ائرپورٹ کی بے انتظار ہوئی او پا حاجی کیم کی بے انتظار ہوئی نو دا ټول خبری با منگو تاسو صبر سر برداشت کو تلوار بنکو زمائی ذات مندو کلش منگو تاسو حالات بدلی گی مسکو نو منگو تاسو با تلبیہ وائیو دیدین انشاءاللہ چی منگو تاسو روان شو د سفر هغه دعاګانې ور سره به ان شاء الله وایو نو هغه ځکه چې موږ تاسو جدید ورسیو نو دا به د مخکې نه ذهن کې وي چې په جده کې حاجان صاحبان ډېر انتظار کوي د شپم شوګیرا کړي بل شپې مواله خدا انتظار مجبور دی تاسو کو خپل ګروپ لیډر ته ډېر موایي نو دا د هغه په وس کې نه ده دغه سعودي او خپل نظام دی او هغه مطابق ای کوشش کوي چې حاجیان صاحبان زنده رخصت کی او تاسو وګورئ چې تاسو غونډه په زورګونو خلق بنور موجود وي نو دور حاجیان صاحبان او کاغذونه او کاغذی کار روايي برابرې دوه باندې وخت کی لګي نو دا به ان شاء الله صبر سره تیرو که صبر سره مو تیر کو نو الله به مو حج عمره قبول کی او کبي صبرې مو کا نو اس شی به جولای کی واقع نشي بیا موږ تاسو د پاره د معلمین خپل بسونه وای اول ته خادمان وی د حاجیانو صاحبانو خدمت کوي تاسو سامانونه بټو لغی په بس کې وتړي بیا مو بس کې کی نه او بسونه په کلاره کلاره زی ځکه هغه حکومت دا کوشش کوي چې حاجی صاحب له تکلیفونو راځي نو خاص د هغه زید پولیس ګاډي دی د پاره ګرځي چې د حاجیانو ګاډي کې سپیډوالو نه ای ور باندې جرمانه لګی نو د حاجیانو گاڑی د ټولو نه په کلاره کلاره مونږ تاسو په خپل بلډینګ ته ورسیږو ان شاء الله زموږ د مرګري خدمت کوي اوس نه به پتا سو کمرې تقسیم کړي نو دې نه به تعالی درکړي چې فلانه فلانه ستاپ کمره کې مرګره ده او په کار دادی چې څنګه تقسیم شوی د چا څنګه تقدیر کې لیکلي ناغه باندې راځي کې دل په کار دیو بلډینګ دې زموږ استاد دا کوشش وکوي حاجانو صاحبانو وای ټول فائدہ په منلو کې ده ورکه په کور کې څوک د مشر منی نو فائدہ داغوي که څوک د خپل عالمانو منی فائدہ داغوي نو په حج کې به موږ تاسو منل کو او کمنلی نو بیا به موږ تاسو جوړی کې خیر نه هغه دې کې موږ د حاجانو صاحبانو ته پوښو کو چون کې دای شوګی رکړي نو موږ لوای درې سلور غنټي آرام وکړي دا آرام نفس موږ د ګروپ په شکل کې عمرې لرو باز حاجیان صاحبان یو ځل داسې چې موږ سره دی ګروپ کې لاړو نو موږ لوي چې موږ عمره نشو کولې نو موږ ورته وی چې دا مخامخ کمره ده زمونږه تاسو آرام کوئ چې کله ټول خپ په دم شي نو موږ له وای بس عمرې لګوځو نو موږ له خوب نه راتلو او همیشه طریقه زمونږ دا چې عمره مو نه کړی خوب نه راځي پښون کې موږ وایو چې موږ له الله د حاجیانو صاحبانو د خدمت توفیق راکړي او سچې په خدمت ملاويږي نو هغه په عبادت نه ملاويږي سچې په خدمت ملاويږي نو قسم لیکه په عبادت ملاويږي نو هغه حاجیان صاحبانو زموږ نه بغیر لاړل یو خټول رکشل او تقریبا په ټولو باندې دمونه رااله نو کوشش بدا کوي چې انفرادی طور باندې ځي چون کې موږ حاجیان ګڼ دینوال ته موږ بیا یو کسل مرګري تقسیم کو چې دا 50 سنبال کا 50 سنبال کا نو په دې طریقې و ان شاء الله موږ او تاسو منلو سره حج کوو نو الله به موږ او تاسو لاسانه کله چې موږ او تاسو مشورې سره د خپل بلډینګ نا حرم شریف سره روان شو د حرم شریف ډېری دروازې دي تقریبا سکم سل دروازې دي د حرم شریف نو موږ او تاسو چې جمعات ته وردن کیږو د عام جمعاتونو او د مسجد حرام ته وردن نکیدو یو سنت طریقه ده دا خیخ په مخ کې جمعات ته وردن نکی او گوی بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله او دا دعا بوي چې الله مفتح لی ابواب رحمتک او د اعتکاف نیت وکړي او تاسو سره مرګره یې په کومه دروازه چې وردن نکیږي نو کته وګورئ ځکه دا باز دروازو نه مخامخ خانقاه بخکاری او خانقاه چې تو ګوري نوز بدواله ودريږي نو کته دروازه کې او پلاره کې دواله ودريږي نو یو خنور خلق له تکلیف ته او عبادت هغه عبادت نی چې نور له په تکلیفي او پلاره کې وتا پریزم نه نو چې ته دواله لاس پور تقریبا دلوي چې شابه نو ستا په دعا کې به خشوع خضوع دی نا خپل مرګره وتا سول خالیزه په حرم شریف کې ګوري نو خالیجه کې بتا سود رہے د لوی دا مخامه خانه کا بخکاری د ډومبی نظر سره دعاګانې قبليږي په خانه کا وی چې د حاجانو صاحبانو او د معتمرین نظر لګي نو دعا قبليږي دا غزه کې د حاجان صرف د دعا انتخاب کړي زموږ د عالمانو الله دې قبرونو د نور نډک کی موږ او تاسو له هر طریقه خوله په پټولو کې بهترین سوال دا دی چې ته الله خاتمه مې په ایمان کې ځکه کدا ټول دنیا د چاشي او دا خاتمه خراب شو نو څه وکړي رمبه سوال هم سره چې یا زما ربا زما خاتمه په ایمان کې او دین پس خو کلاو طریقې سره سره دعاګانې وغواړي خچ په دعاګانو ستړي شي نو بیا سره رو رو مطاف طرف لږی مطاف د طواف ځای لوي مطاف سره لوي تواب زیلا ګورم موږ تاسو چې دی زنه د حاجی کیم یا د ایرپورټ نه حرام وتړو تلبیه بوایو او کله چې تواب شروع کوو د تلبیه وخت ختم شو دوران تواب کې چې تلبیه وای دوران تواب کې چې تلبیه وای نو دا غد نه په هی د وجه نه لګیا ده کله چې موږ تاسو تواب شروع کوو نو استباب وو چې سر صدر شه حاجانو صاحبانو کې یو پوها حاجی را مخ کی سی باشا سی سشو آورا ره راشی مولن سی ترش دا سادر دل ورکا گورا دا تواف نمخ کی استباب ہوکو استباب ہوکا مخکې نه سادر پسر کا مخکې وګوره د داسې سادر پسر کړی تاسو لخکاری کړه مخکې نه بدوی سادر پسر کا پسر یې کړه پسر یې کړه مخکې نه وګوره سادر داسي د چکله د طواف شروع کین د اخیوګه به سرګند کی د اخیوګه به سرګند کی دي ته استوا وای تاسو وګورئ چې د دې نه به باز خلک وګي سرګند کړي خدا د ناپوهی د وجه نه دي د طواف نمخ کی به تاسو سو کوي وګه به سرګند کوي دې ته استوا وای دې ته استوا وای بس شدا صدر کافی خیر به ارسو طریقه کې به دا استعمال کړي اې دی په لوګورې لګتا سو فرض کوي چې دا دا بو دا حنا کا به دی په لوګورې ټول لخرې ته مونږه سورکې نه خیر ده ګور دا حنا کا به شکل تاسو له جوړ کړي نو حاجی صاحب به استباو کی او ما طرف له توجه کوی ګور دی ته حجر اسود وای د حنا کا به په یو کونه کې جنتی کان دی هغه ته حجر اسود وای نو حاجی شیب چی استباو کی نورا بشی او دا سی اندازه که با دی حجر اسود تا مخام خود ریگی چی دا حجر اسود دا دی خی طرف لنی برابر وی نو دی با دا سی نیتو کی لکه دا موز نیت چی منکو زرکی با ہوئی چی اللہ ز تواف نیت کو او تا دا تواف مال آسان و قبول کی او لاسون با دا سی اوچت کی بسم اللہ اللہ اکبر نو بیا بلغن تی دی حجر اسود تا نورم مخاموشی حجر اسود در لخکاری نو گور حجر اسود سر دا اللہ حبیب دری کارو نکڑی دا اللہ حبیب دا خکل کنیم دی اخپل شنڈ مبارکی پدی بانیخی و چون که اس درشت وجه نسلی دا حجر اسود خکلولو تطلی نشی نو دا اللہ حبیب دا سانتیا دا پاردازیم کڑی چی توافی کولو پلاس و مبارکو که امساوا او امسای دی حجر اسود لوڑی او امسای خکل کڑی بیا او کله د الله حبیب د امت دا سانتیا دا پاردا سکڑی چه دلره نه استلام کڑی دا سی لاسون لکتیج بلکل پا حجر اسود کی دی نو زمون دا دیفی کی کتابونو ذکر کڑی چه استلامو که دا لاسون بخکل کی نو گره دا تا دا تواف نیتمو کو استلام دیمو کو نو بس د خانه کعبه نه غیر چا پی راخکاری در لګنه خانه کعبه دا شکل دی ګرځېدو ته طواف وای په دې دریو ګرځېشنو کې برامل کوي تر ملوکا چې دې در لګوري اې دې میز نه غیر چا پی راو ګرځا لګتا سو لزه پرې ده د دې طرف نه ګرځا دا ولټه طرف نه دې طرف نه ګرځي دې بل طرف چې ساګس طرف خانه کعبه ده دا یادوم ده او ده او ښه ادل تو ګرځا دل ته الله حجیخا وردی ترم الویدہ سے بگر زیخا آو رازی وردی دیل چرو رسیدو دا یو شوت شو نوی اسکلامو کا دل گو رئی بسم اللہ اللہ اکبر نوری دعا گانیم دی خواغد عوامو تیادی گی نا نو بیا سی پریشانی کی واقع کی گئی بسم اللہ اللہ اکبر بیا رملو کا دا رمل گو سنت طریقہ دا که درش د وجه نه چاته مکنه ملاوی نو کوشش بدا کو چې موږ د حاجانو نه بار بار کوشش وکړو نو بار زه کولاوی سره رمل کول شي او بل فرض او تقدیر که د رمل مکنه ملاویږي لکه مخکې زنانه دی لاس ته سره لګي او رشته کله حاجان صاحبان داسې جخ جخ رواني درش د وجه نه نو که رمل پاتې شي نو سنت طریقه دا دی وجن استاسو په عمره کې څه تکلیف ناراضي زکه خامخا رمل کول او غید وجن بل تکلیف رسول رمل مستحب او سنت ته او بل تکلیف رسول دا گناه کبیره ده دری پیری چې دا څو ګرځي بیا به معمول مطابق ګرځي عام ګرځي ورا پسام بګرځي او په دې طواف کې بسړې څه کوي ذکر بکای درود شریف بوای ګور دا د خانه کعبه دا ګور در لخاري چې دا کوم کې حجر اسود دی دا کوم کې چې حجر اسود دی دی ګور ته رکنی یمانی وای نو رکنی یمانی له کبه تکلیف را سي دی شي نو پدې خلاص به مته کې دا خلاص پر راکاګا پدې کته ګټ باندې خاري در لکن د دې خلول سنت نه دی کتا سو ګورې چې سو کې خلای نو دا نه پوهی دی وجه نه دی او دې تدلری نک سو کی اشاره کئ ندام د ناپوهی د وجه نه کوي. پوښې په خبره وانه ور وم ا دا طواف به وم زل چراشي نو وم چکر باندې به طواف ختم شي. خو په هر وو چکرو کې اتزلی استلام راضي سو پیر راضي لکه یو زل پشورو کولو کې او وم زل چې وم گردش کې نو وم زل شو او وم گردش چې ختم شي نو اتم استلام راغې اتم استلام راغې. دا اتم استلام نفس د حاجی سیف د عمره فرضي طواف ختم شو نو دې برا شي دا ګور تاسو له نقشې جوړ کړې دا مقام ابراهیم دی کچاره رشنی او د مقام ابراهیم نو رستو زی نو څومره چې دې سره جو خود لري دنو بهتره خبره ده دوه رکعات نفل وکي او په دې دوه رکعات نفلو کې چې دا زموږ مذهب حنفی کې واجب دي پاول رکعات کې به سوره کافرون وې او په دویم کې به سوره اخلاص وې. خو کدل تزینی نو خامخا به خلکو له تکلیف نه راته د حرم شریف په کمزې کې چې دا دوه رکعات نفل وکل نو بس تا دا واجب و غاڑا خلاص شوا. دا دی دو رکاتو نفس بحاجی سیب گیر چا پیر کولر دا زمزم دو بودا کیوی نو رابشی او خپ مڑا بانے با دا زمزم و بوس کی اگر دا زمزم دو بود اسکلو پا وقتی چی چاس نیتو کو ناغ حاجتی اللہ پورا کئی نو دا غزے کے بعد حاجیان دخل دینی و دنیوی حاجتو نو نیتم کوئی خو باز حاجیانو صاحبانو لدی کتابونو کی اخکل نیت راغلے وی اللہ دلتا دی زمزم و بزما پا نصیب کی راوستے نو دخپل حبیب دا لاس و مبارک و با دا حوز کوثر میں نصیب کی سمر خون بکی چی امتیان را روانی و دا اللہ حبیب ورطا پا لاسو کی گلاس ورکی اللہ ازمونگ استاس و نصیب کی او دا زمزم و با بخیر پا مڑا بانس کئی مونگو تاسو خپل حج و عمره په طریقه او په کلار اطمینان سره کو نو مونگو تاسو له سکون می چې کله مو بمسکلی دورکات نفل موکل نو بیا چې صفا مروه ته زونو نو هم استلام وکاو. حاجی خان اې دی په لګورای چې مونږ زو او کم زینه مونږ تاسو له د حجر اسود مخامخ چې کله صفا مروه لذي نو بیا دا حجر اسود مخامخ راځي او که ده گن تواب ده وجه ناجر اسود نخ کاری نو آغا شین لیت بسایی که وی گوره ده در تال تا نخ جوڑه کده گوره شین لیت در لخ کاری و دا گوره شین لیت ده پل پکار و دا خوی یل ده صفا مروان نخ در جوڑه کده تاسو بگوره دیل مخامخ دو شین رادو نه نو چه مخامخ شه یو صفا مروان لده نو نهم استلام بمو که ده غزین استلامو که چه ده گوری بسم الله الله اکبر. حاجیان صاحبان با دا صفا طرف تروان شی او کچال دا سی ورزین دا سی بووی دا اللہ حبیب ابدعو بی ما بد اللہ تعالی بی ذکری زد آغا زین ابتدا کم چه اللہ پخپل قرآن شریف کم دا غین ابتدا کری قرآن شریف کی گور آیات دا سی دے پدوی مپار سور بقر کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما نو صفا ډیرای لبمغه او تاسو ورخیجو او دی په لګورا نفل چکو نو استبا ختم شو د طواف نه پس استبا نشته دا وګه په پټه کې دا وګه چې کوم سرګند ودا به صرف پس کیوی کله چې دوړه کا د نفل کوي وګه په پټه یو مسله یاد لرای کله طواف مونږ او تاسو کوو او ګمو سرګند دا او پمنس کی د موز اقامت شروع شو د فرض موز وخت راغی نو چې موز کوي او ګب پټوي دا زمونږ مذهب هم دی او دای مذهب هم دی چې په طواف کې به وګ سرګند دی. بعضی حاجی صاحب لدا غزه طواف کې چې کوم دای د حکومت د طرف نه امر بالمعروف او نهی عن المنکر والا مکرری ناغو لو ګ پټای دی نه پټای دل ما خو تاسو نه مخ کوي دل دل ته ویلی چلته به چانه مانی دا زهریله خبره باز خلک کوي د دین نه ولوي جلته به چانه باندې نو جری چانه باندې نو حج له سلزي ویږي په خبره باندې دا غزه امامان بتاله امامتی در کوي دا غزه ائمه علما بتا ته بیان کوي ای بتاله طریقه خل نو جدي دی نه وی جری چا باندې منم نو دا ډېر لوی د نقصان خبره ده. نوګه په مسکم پټای او که په منځ د طواف کې مونږ او تاسو باندې فرضي مزراغ نوګه وسکو پټاو با او دا صعبم په پټو غبانې کو. نو ګره صفه ډېرې د بازي سینا بیت الله شریف کاری نو کوشش حاجیان صاحبان دا کوي چې خانقابه باندې نظر ولګي. دغه دې کې مسنون دعاګان هم دي هغه څوک زده کول شي نو وی وای او اکثر حاجیان او صاحبان او غریبانو له تلبیه نو ورته نو په صفه ډېرې بودري کې او څومره دعاګان چې کول شي نو بکې دا د دعا د قبلې دو زیره خې دعاګانو نه پس د صفه نه مروه تر ورش ور لکه مثال په تور هغه دیوار دې جوړ کړي اے کاری در له حاجیانو صاحبانو هغه تارونه چې ژوند کړي نو هغه دیوار صفه شو صفه ډېرې باندې بودري کې دعاګانې وکړي نو صفه نه ور روان شي. نو هغه ځکه شنه بلفونه بلکړي او شنه برجای وي نو دی یوې شنه برجای نه تربلی پوری منډه به دا منډه و صرف ناری نه وای زنانه به نه وای ځکه دا منډه په حقیقت کې حاضری بیبی والے رضی الله عنها کله چې ابراهیم علی السلام بیبی په دی خوشی ځنګل او بیابان کې پری خوا اسماعیل علی السلام خواردون کې معشوم وای ور سره پری خوا او ور سره کجوری پری خو او په مشک او به پری خو نو داغه سره کجوریم خلاص شوه او غم خلاص شوه او مور لچ خوراک نه ملاویږي نو بچی ته د مور پي دي ناغه قتل چې اسماعیل علی السلام د لوګي نشغه والي نو مور ورته کته نشو نو دې مور چې د بچی دی بدحالی ته قتل نو دا صفه ډېرې لراله چې څوک سې کم ک چرته ښکاری چیزه تی دستشی مطالبه و کم و خوراک و کم جا بچه می دلو گی رو مڑکی نو صفا دی رئی بانی چی بی بی و لانو نو بچه مور تخکاری دو او دی سکسی کولم نو پا صفا دی سکسی نکر نو مروه طرف لرا روانشو نو دی مروه و صفا پا منز کی خوڑو نو بی بی چل تا لرا رسید نو بچه ور تا نخکاری دو در نظر نی بچه پناشو نو دی منڈکا دی چه منده والا نسو کم نو بغیر دا اللہ نکتو والا نو زمون دا حاجیان چه منده وی دا خپل مور اغا سنت طریقه جونده که او حاجری بی بی چه منده والا سو کتو والا نو او اس که زمون مینده خوینده منده وی نو کتو والا دیر دی نو دی زمون دی مینده خوینده نا منده خپل مور والا حاجری بی بی او ناری نبا منده وی که چا سر زنانم وی نا غزنانه با ده صفه ده ده دوارو شنو لیتونو پا منس که من دنو وی ای با پا کلار کلار رازی او چا سر خپل مور و بی بی و خور دا نو ده چه من ده ختم شنو التا با لگی سار ش زنانه با رو رسی بیا می ده خپل لاس نو نیسی پا خبر رو رسی ده کنا بیا مروا دی رئی بانی بودری گی او دا غینا خانکابه نخ کاری عبادی که بند دا التا با مخ پا کبل دعا و غاڑی او دغم ده دعا قبل دو زیره د صفان مروه ته دا یو شوت دته یو گردش وای بیا به د مروان را روان شي په کلاره کلاره او چې کله بیا غشنو لیټونو ترور سی نو نارینه به منډه وای زنانه به منډه نه وای بعضی زنانم د نارینه سره منډي کی دا د شریعت خلاف ته نو ته خو حج عمره دې لپاره کې چې الله می ګناهونه معاف کی او په دغه پاکو زیونو کې د شریعت مخالفت لوی د نقصان خبر را نبیاو پا صفا دیره یو دریگی دا دویم گردشو علتا با دعاگانی و غواری بیا با دا صفا نا مروه ترا روان شی دریم شو بیا دا مروه نا صفا تا دا سلورم شو بیا دا صفا نا مروه تا پینزم شو بیا دا مروه نا صفا تا شپگم شو آخر که با داو گردشو نا پا مروه ختم شی دا دا صفا مروه پا منس کی تلو تا سعی وی دا زمونگ استاسو پا حج عمر دوالو کی واجب دی نو چې کله مصفه مروه وکا نو بد حاجی سے فرائض د معتمر فرائضم پوره شول احرام او طواف او د واجب میو پوره شو چې سعی د یو واجب پاتې دی چې سر خریلی نو چې سر مو خریلو بس عمره مود الله دربار کې قبول او منظور شه عمره او شوا پوه شوې د عمره په احکامات باندې زمونږ د دې زنانو ګورا احرام په خپل جامو کې وی کبی چې دای جامی دین واغه جامې بدایې چې خدا خبر یاد ساتي کوم حاجیان او صاحبانو سره زنانه روانې دي فرض پا دا پرده په شریعت کې فرض ده کنا؟ نو دیده که مونگو مسلمانان پرده کئی که نکئی؟ نو آغازه که خود پردی اغا حکم اللہ را نازل کرده، دا دا پردی حکم پا حرمین و شریفینو که نازل شوید. دا بازی حاجانو پا زین که بازی ناپو خلق واشه چه پا حج که دا زنانو ناری نطول مین دی خوین دی دی او پرده با نکئی. اینو دا اقللی چه قرآن علت نازل شوید والت پرده نیشتا و دل تشتا پا حج که باقاعده پرده فرض دا. کم زنانا چه بی پردی گرزی نو دا پا آغازه که زان دا اللہ دا قهر و دا غضب مستحق جوڑایی، نو آغازه که دا پردی احتمام بی دا زنانو پا خپلو جامو کی او دا کم اک بورکا چه دل تا جوڑایی پا دی کی بدایی سکی تواف بکی دا زنانا طول احرام پا دی مخ کی دی، نو دا با پا حالت احرام کی مخ بانی دا سی پرده نرا چای چه دا پرده دا مخ سرو لگی وردام پی فرض دی چی پرده با مخصر لگی او پردم پی فرض دا، نو داغی دا پارده ترکیب جوڑی چی او توپی با انشاءاللہ تاسو لدرکی او کن ندرکی نابدل تاو گوری نو خپلو زنانو تا بوالی آغا توپی مخیل چی زنانا دا بورکی آغا کپڑا رازوند کی نو دا دی دا مخ پردم جوڑا شوا او دا دی دا مخصر کپڑم نلگی دی زنانو کی او رواج دی یو کپڑا دای پیدا کی سپینا یا بل رنگ والنو پاغی دا سرو تڑی لکه ارمال مال را کتا اغی بانی دای دا سی سرو تڑی دیتا دای حرام وی دا دا ناپوی خبر را دا حرام نگه اغا سر پیدا سی تڑی لی رستو او بیا چی دای او دست کئی نو دای چی او دست کئی نو اغا مسح دا دی کپڑی دا پاسا کئی ورکم زنانو دا اصل کې دا کپڑا دی دا پارا دا چه دا زنانا دا سر ویخت پی را سنبال شی نو که دا خپل ویختو دا سنبالولو دا پارا چا دا سر نا کپڑا تاو کنو خیر دے خو که دا دی دا پاس مسو کنو دا دی زنانو دا سو نشو چه او دا سو نشو دا دی مز نکیگی او چه او دا سو نی دا دی حج عمر نکیگی نو که ممین دو خین دو دا سر نا کم کپڑا تاو کری نو دا او دا سو وقت با دی دا کپڑا لرے کئی او د سر د ویختو د پاسه به مسح کوي که د کپڑے د پاسه مسح وک نو مسح و نشوا باقی زنانه ګوره دا جرابی چولې شي په حالت احرام کې بلکې اچي وا کمی زنانه ک دلته ګرځي یا په حرم شریف کې ګرځي او د دای خپې د پردو سړو د نظر د لاندې راځي د دایم شریف پرده نه ده نو جرابه و استعمالی او د دستانه باره کې د علما او اختلاف ده نو خدادا چې سړی د علماء د اختلاف نظام روباسي نو دستانه د نه استعمالی خو لاسونه د په برکو کې پټ ساتي لاسونه دې سکے دا د په برکو کې پټ ساتي باقی د زنانو د نارینو په حج او احکاماتو کې سفر کړشته چې کم دې نو به انشاء الله مونږ د علماء نه تپوس کو او هغه مطابق به کو چې کله زنانو عمره او کا نارینه مو کنو بس بلې زنانو خو سي خپل جامو کړي اغای و ده سر نا دم رو ویخته کٹکی خویاد لرائی ده کمو زناناو ده سر ویخته چی بلکل یک امانو برابر دی نو ده سر طول ویخته برا جمع کی او ده گوتی دی او بند نسیوالو غنده دا با پخپل کٹکی یا با پخپلو محارمو کٹکی پر دو سڑو تا ده زناناو سر کتل و ویخته کٹکول حرام دی دا سی سڑه چی آغا دی زنانا پا محارمو کنی خاون دی نده زوی نده پلار نده سخر نده رور نده نو بلچا تا ویخت کتلم حرام دی او دا بلچا بانی ویخت کتکولم سری آغا حرام دی او نارینا بطول سرو خره تا اللہ حبیب چی سوک سر پا بلیڈ او پاکی بانی خره ای تیدری پیری دعا کرده او چی سوک لندائی نوی لیو پیری دعا کرده بس چې عمره موقع په خپلو جامو کې وي حرم شریف لرازی د موز اهتمام بکوي د جمع اهتمام بکوي او نفلی توافونه بکوي نفلی توافونه حاجی سے په خپلو جامو کې کوي او نفلی تواف د پارم دو رکعت نفل د تواف نفس واجب دی په شوی د عمره په احکاماتو باندې بیا زما عزت مندو حاجیان صاحبان په حرم شریف کې اوسي او د حرم شریف د آداب او خیال کئ د بازارونو نه بړې ځان ساتي دې دې نه کتا سوله سو کوئی جدا سامان براړي دې دې نه ګورو بچیو زنانو اجي سه بلوې مال بداراړي مال بداراړي ال تټول نشه نا سامان دې زموږ استاد په دې دکانونو کارخانو کې ملاوي نو دا سامان ډیر کوشش وکوي او نفلی طواف کې رمل لښتا په نفلی طواف کې رمل لښتا نو زیات کوشش بدا کوي چې سامان بنراړي او که چا سره د نفس او د شیطان حرکت دي سامان راړو دي نور حاجانو لبه خیینا یو حاجی چې راځي وي ما خدا راړو دا ټول لوی کمزې نه دی وروړي نو خلک عبادت کوي او حاجی صاحب څه کوي حاجی صاحب ته په بازار کې ګرځي او دلته خلک ور غاړیوځي وي حج دې مبارک شنه غټول په بازار کې ګرځېدل بګي خبره باندې نو بازار کې با صرف د خپل ضرورت لپاره ګرځي چې هغه ضرورت نه خلاصې نه تاسو وکاو کنه وکاو ان شاء الله وردا سی بمغو تاسو نه کو جلت سامانونو پسی ګرځو ناغزه کې دومره پندونه جوړ کی اے په مکه مکرمه کې د حج په چکر کې د سامان په چکر کې او بیا ته تلل شروع کی حاجی سے نو وی وزن خو می ډیر دی نو بیا ور سره دا غمی چې اوس به زماره سامان سو کوړي ټول خبره په دې فکر کې تیر شي نو ان شاء الله سامان ندلته ملاوي کی داسې بنکو په حرم شریف کې دادا وجوان بتیرو د ذلحجې میاشت شروع کیږي دا غې دی اتم تاریخ ته یو مترویه وای څورته وای اے پکار دا چې مونږ د خپل دین خبرې زده کو مونږ او تاسو له کوس چاوې کنه چې په انګریزي کې د میاشتو نمونه والا قسم دې چې په یو صاحب زمونږ نه بالغ ماشوم موي او به وای کو به نه وای چې جنوري فروری چې تاسو خبرې کې نو بل طرف له بچو ته او کچارا لوي چې زمونږ په اسلامي ژبه کې د میاشتو نوم سره نظم حاجی سے به چې زکې نوم یو میاشت به پیل کی نو پکار دا دې زما عزت مند چې موږ او تاسو خپل اسلامي نومونه زده کو د عرفی اې د حج دې میاشتې ته سوی ذلحجه ورته وای او د دې اتم تاریخ ته یوم الترویه وای نو په دغه ورځ باندې حاجان صاحبان د حج حرام تړي وګوره اوس رش ډیر شوی نو دا سلوی خو 50 لک حاجان په یو وخت نشیتلې نو تاسو له چې څنګه د معلم د طرف نه خبر راغې چې دا اتم په زیبانې ته د اتمې په شپې باندې ځان تیار کړو ځان به تیارو او کدی و نه منل نو دغه شان بناستي خلک به میناله لړشي او دغه شان ګرځه چکرې وها نو ګوره خبره په منلو کې اوس هغه حکومت داسې کوي چې جون کې سلوي خو 50 لک حاجیان وي نو تاسو سوچ وکړئ دا په یو وخت لېشي په ګاډو کې نو باز حاجیانو ته د اتمې په ماسوتن وای چې ځان تیار کړي چاله لاغې نه مخکې وای نو خبره ټوله په منلو کې ده ان شاء الله موږ تاسو دا غزه د علماو بم منو د خپل ګروپ لیډر والا بم منو د خپل علماو بم منو چې څه وخت را لولې شول ته موږ به ان شاء الله ځان تیارو د هر معلم ګور خپل ګاډي وي ناغه تاسو له بلډینګ سره ودرېږي او هغه ځکه ان شاء الله موږ تاسو یو ځای یو نو بیا والته درته ان شاء الله وایي چې څومره سامان موږ ته مینا وړلو لپاره دی حاجی صاحب په خپل بلډینګ کې غسل وکي لکه څنګه د عمرې لپاره بدل ته غسل کو نو لته د حج لپاره موږ غسل دی او دا غسل د صفایي لپاره دی نو که کوم زنانا عمرې ته دی ځای نه دی او د بيمارۍ په حال کې نو دا به موږ غسل کوي ځکه دا غسل د موزو د عبادت د پاره نه دا د پاکۍ د پاره دی چې سړی پاک شي دا چې کومه زنانه حج له حرام تړي او دغه وخت کې دا په خپل ماهانه بيمارۍ کې دا هم دا غسل کوي غسل چې مو کو نو لکه د عمرې په شان به د احرام صادرونه وتړو صرف دا به وایي چې الله موږ د حج را دلرو تیرا له آسان کې اوتی قبول کې درې پیری به تلبیه وو نو موږ به د حج محرمین جوړ شو او بیا حاجیان صاحبان زی نو په مینا کې بل کار نشتا خو پینځه منځونه سنت دي پینځه منځونه سری دا سنت دي د اتمې فرض باندې به موږ مینا ته ځو یا غینه کې څوک مخکې ملاړ دي نو د ماسپخین د مازیګر د ماخام د ماسوتن او د نهمی د سبا آغا سارنه مز دا پینزو منزحاجی سیبله پا مینا کی کون سنت تی او د جمع احتمام بکو پخپل خیمه کی چکم شریعت دا برابر سڑه یا غسڑه مخی کی نور اور پسی جمعو کی د جمع احتمام مکو او چون کی مون محرمین یو نو تلبیه بوایو او د نهم ورځ نه زمون تکبیرات و تشریک شروع کی نو ان شاء الله به مخک مخکنا عالمان ترغیب ور کی او تکبیرات پزده کی د نهم نه تکبیراتم شروع کی حاجی صاحب چې کله پینځه منځونه وکي نو او سبا موزیو کو نو دا به نهم ورځ وی چې عرفه ورځ ولوي په دغه ورځ حاجیان صاحبان د مینا نه عرفات ته ځي اوسم ګره درشت وجه نه داسي چې په یو وخت ټول حاجیان نشیدلی نو بعضی ګروپ لیډر بعضی معلمین حاجیان صاحبان د سبا په زید نهم پرز د نهم پشپه بوزي دغه موږ تاسو له ویلې شي نو خبره په منلو کې ده ځکه ساری کې دې شي در لبس ملو نشي نو بیا به پیدل تل نشي او هغه ځکه خپل ځای معلومولم ګرانی څنګه چې موږ تاسو له ویلې شو منو به کنه بربنو او که چا نه باندې نو بس خارې به سړی په سر کې دغه خبره وا د خپل مشرانو علما او منو چې سو موږ له ویلې شو نو د شپې چې سږ ځای ډېر پاسان اورسي او ساری چې کوم حاجیان دي نو بیا په بس باندې لګره بچانو ټول راځم شي دومره رشوي چې په تکلیف باندې بس ملاوي خو هغه کې موږ راکې کې څوک ساري پاتشول نو تنګي وګڼه کې یو بس کې زیلی نو بل بس کې بځه او کبل بس کې نی نو بل بس کې بځه تلوار بنه کو الله دې موږ تاسو له حج سان کې کله چې میدان عرفات لمغو تاسو رسیدو ور کله دا سی وی کنه چې هغه زه خو زموږ استادو د ملک نظام نه دلته د ټریفک باقاعده قوانینو باندې عمل کی نو کله هغه بس والا غریب حاجیان ګرځي اغلی ورکړي چې د دې دا مکتب دا نمبر مکتب دی نو کله هغه نه لار خطا شي بیا په خپل لار واپس نه راځي یا بلوي چکر وای نو دغه جنگونه پکې نه وي بګي په خبره وانه نو زموږ حاجیان او خاص کر پښتانه جنگ خود دې په نصیب کې دی کله شوی د جنگونه بنکاو ډریور سره به جنگ نکاو اغستا خادم د ګرځي دی چې کله زه ومندنو تا به کوسکی کله چې موږ تاسو میدان عرفات لور رسیدو وخت ډیر وی نو د ماسپخین نه پس یو قیمتي وخت را روان دی او دا زموږ استاد په حج کې داسې دی لکه په دې بدن کې د ملا د اډو کې نو بازي حاجیان صاحبان چې سمجھدار وي غل ګرامو کې چې رستو یو لوی عمل را روان دي ځانو له لګ دبکی او که چاله خوب نورځي ناغا ځان سره بدی دی وړو کې قران شریف وړي رسو ورته وای ځکه په حرم شریف کې دمر قران شریفونه چټولو حاجیانو نسی وای خو په مینا کې خیمه کې قران نه ملاوي په میدان عرفات کې قران شریف نه بتا ځان سره وړي تلاوت وکا نفل وکا صلات تسبیح وکا هو غب شپ نه وزان ساتو په دغه راز داغه خلق نیکان خلق دي نو عارفه به تر راز خیراتونه ډیر کوي بازی حاجی سب خیراتونه راټولای او یو لوی جدا خودمره خیسته شملی نو چې دو درې ګلاس اوس کی بس دار افیرز دی له خوبو کی او کولاړ دی هم دی غریب له جوټی ورجنه د خوراک نه بازار ساتای بګی خبر هغه رز باندې بډیری پروتی د خوراک کتا ډیر خوراکو کو ډیر خوراک سره د حاجت ضرورت مرزی او تاسو وګورئ میدان عرفات او مزدلفه کې چې بیت الخلاء ته حاجی سے په قطار ولاړی قسم دې کې یو غنټه کې تا او د سکو نو دا اسانه خبره را نو چې تا غځې باندې خزان موړ کو خوراکونه مختلف قسمه وکل نو بس ودری پیری چې یو دس پکې مات کو نو دا عرفی غرض څه شو هغه ته نه لاړ ګوره دا غرض باندې دا حاجیان صاحبان د معلمین او شایي ملمانی تاسو له خپل ټیم باندې خوراک راځي داغه مناسب خوراک سړې ځانو وکي او کوشش داو کی چې ډېر خوراک ونشي زکه چې د ډېر قزای حاجت ضرورت را نشي کله چې زمای عزتمند زوال وشو په میدان عرفات کې نو هغه جمعه ته جوړ کړي خوغه کې زیات نه زیات ډیو پینځلا ک خلک دراشي دا سلوي خلک خو پکې نه راځي نو حاجیان صاحبان په خپل خیمو کې منځونه کوي موږ تاسو به ان شاء الله خپل خیمه کې زکه کو چې موږ سره بوډاګان دي زنانه دي نو کومنګل تکي خیمرانه روکه شنو دا بوډاګان زنانه بس کوي نو پریشانای کی وبل لاچو نماز پخین زمون په مذهب کې دوه قولونه دي صاحبین دا وایي چې دواړه منځونه دی او زه وکي خو امام صاحب سه شرطونه ذکر کړي نا وایي حاجیان صاحبان چې کله امام اعظم ته نه رسی او جمعات ته نه رسی خپل خیمه کې کوي نو نماز پخین مزد په خپل وخت کې وکي او د مازیګر د خپل وخت کو کی چې موږ مو جمع سره وکړو نو زموږ استاد په حج کې دا یو بهترین موقع دا حاجیان صاحبان به مخ په قبله ودرېږي او دا ډېر وګد وخت ته د ماسپخین د زوال نه تر نور پرې وته پر ډېر وخت ته کړه نو حاجی صاحب په دې کې دعاګانې غواړي ور په حج کې بهترین عرض د عرفه دا او میدان عرفات ته او دغه ځای کې وګوره دا د غټي وټي عرض ده نو په دغه ځای کې به هر حاجی صاحب دا سی دعا کوي چې الله د مغفرت ځان قابل کی او هغه ځکه الحمدلله دا طریقه وی کچاله جڑا نور جنو دا سی خلکو سره ودری کی چاوله جڑا ورولی وګه خبره باندې کچاله جڑا نور جنو بل بستا خوا کې دا سی جاړي ځان سره وړي او جړای میدان عرفات کې بهترین دعا چې د الله حبیب فرمایلی زیکم او ما نمخ کې نور پیغمبرانو کړي هغه دا دعا دا به یاد کړي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دا به ډېر پیری وای دا الله حبیب وای بهترین دعا چې زیکم او ما نمخ کې انبیاء علیه السلام میدان عرفات کې کړي و هغه دا دعا دا به یاد کړي کنه نو که یو سل پیری موی نو دام کمارا دا دینا پس بزمائی ذات مندو دروش شریف وائی او کمی دعا گانی چه پخپل جبا کی درزینو پایی که با کمی ہو نکای زان دا پارا دا تمام امت دا پارا دا تمام امرو جوندو دا پارا چادر تویلی دیو یو کس نم بوالے اچی بیانور نمنا در لیاد نی وائی الہ الالمین مالی چه چا دا دعا ویلی او سحاجتونه دی جولای د خیر نډکی کی او الله کمال شان دی ویلی د دنیا په ګډ ګډ کې د تمام امت جولای د دنیا او د آخرت د خیر نډکی کی دعا کې به بخل لکو تر شان بکو کنه ان شاء الله او ګره دا دعا چې ته سمرم کې نو وخت ډیر د ختم بشي نو به د سر نکا بګې خبره با ازینه ته چې وی جما سو وختلام ختم کلو بیا به نه غواړم بار بار بغواړم بار بار بغواړو تر ماخامه پوری دا دعاګانې کتا سل پیری ټولی مقرر کې نوم کمی دي او دعا د پاره مسنونه طریقه دادا چې مخ کې دې درود شریف وې او دا لاسونه دې الله لغړوري او حدیث د ابو داود شریف کې راغلي سندن دا حدیث صحیح دی الٰه العالمین وې وای ما ته حیا راځي چې دا لاسو کو غړې او زی خالی پرز قسم دې په انسانانو کې دا سي انسانان دي چې دا غي د درو کوسینه سو خالی لازمي نو هغه ته حیا ورزي نو الله خو لوی شان دی شتکن انسانانو کې داسې قسم دې ته دا غ دروازه وټکوا اوب تا دروازې نه خالی لاس پرې دي په دې عربو کې دومره صحاو عربو کې حوالان کې اسلام اعلانو وروړي غلام لوي وی چې تدي اوچته ډېرې لوخې چا اور بلوا کستاد اور بلولو د وجه نسوک مسافر رالل او زما په کور کې روټه او ټیکاله خوړه نو ساری بده آزادو په دې په خبره وای هدا خو دی او بنده او حالت کفر کې دبره سخار نو غلام به خطور به بلولو او مسافر دا اور د شپې لري ځای نخکاری نو شراب للعرب کې د عمل مستیا او سنت طریقہ وا او دا ورته د خپل نیک ابراهیم علی السلام نه میراث کې پاتې شوی غلام به ساری آزاد کو او پارابو کی دمر سخاوا چکل بسوننو غلام لبیوی اور جی بلے نو پیو کندکی ببلے اسی نمو سافر زمون دا اورولی او چرا شدن تا بسنی نتا خود یو بند سخا دا در رب العالمین بسمر سخای قسم دے چی چالا سغوڑول اللہ وعدہ کری جدا خالی ناسن پریزن تاسو گو رئی حضرت یوسف علیہ السلام سر رونو زیادے کڑے او ډیر ظلمونه کړیو کویلې غرزولې او پشل روپۍ خرج کړو اغه رونه خالی لاس ضرور مخې له ولاړ ورته وای مونږ وجئنا ببضاعه مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا يوسف عليه السلام پیجنینا اغه ظالمان لوډ ورته وای چې مونږ زیاته کړې او مونږ کوټه پیسې وروړي په مونږ خیرات وکا اغه داغه بارونه ډکل داغه بارونه ډکل نو الله نه بمغه تاسو د ټولو مد پاره او د ځان لپاره دعاګانې غواړو او چې ستړي کیږي نو کې نه ایوا بیا چې لږ د مکیږي نو بیا ور راپورته کیږي او مخ په قبله زموږ دی علماو دا سیم لیکلي وای په کار دادی چې ستاو د اسمان په منځ کې سر رکاوټ نه نو اجیان صاحبان خیمو نه بار روز دغه رز زمونږ استاد په حج کې یو قیمتي رز دا سردار د عالمینو فرمایلی وای چې صلی الله علیه وسلم وای الحج عرفه حج څه دی بس عرفه بیا زما عزت مند تر ما خامه پوری دا ذکر او اذکار او دعا دا د ما خام نور چې پریوزی نو حاجیان صاحبان په سکون او اطمینان سره د میدان عرفات نه مزدلفی طرف ترازی اغال تا مشوری سرمر گوری گوری کل پیدل سفر سمی اخری مخی برو رسی او کل دا گاڑی سمی اخری دا قسمت معامل را پخواه بابا دی حاجیان صاحبان پیدل موسو پیری پیدل را گری او پیدل راتلو کی فائدہ دے رئی واغذ ایک یو طریقہ دا زمانگ دا حاجیان و صاحبان و مونٹول لدی اللہ ہدایتو کی تاسوی آمین کم حاجیان چی پمخ کی راتلو کی مزدلفی لرو رسیدل ناغی پزید دی چی چرتا کلاو زی کی بستری غوڑی پلا را کی بستری غوڑی نرست خلکو للار بند کی نرست خلکو لیولوی مشکلات جوڑش دا غی وقتی را رسیدل فائدہ پا دیو نکی چی تلار نی نوز دادا سیده چوس چالمونگ دا مشورا نور کو چی پیدر لار شو که پیدر نخپل قسمت دی جنگی او اللہ نبی احسان تیا غوڑی خوی او خبر یاد لرائی توجو مدکنا حاجی صاحب لکه یو ځای کې سانتیا شنو بل ځای کې په تکلیف راځي زموږ دی علماء لیکلي کابرین د علماء تجربه خو باندې کنا وای کله چې الله د حاجی حج قبلون غواړي نو لک تکلیف پیراولي نو تکلیف کې نیک عمل حاجی الله له جوړي او زموږه دي کمزورې پکې کنځلي شروع کی وایي په خبره باندې کله چې الله د حاجیان او حج منظورول غواړي نو پدې یو تکلیف راوړي او الله ځان ته وجړای نو دا یاد ساتي کې یو ځکه سانتیا شنو بل ځکه به تکلیف راځي او دا د سره پر راغله الله چې کله له حاجیانو حج منظورول غواړي نو دایمانه تکلیف راوړي حاجیانو صاحبانو باندې کله یو بل ځکه تکلیف راځي دا الله د دې حج منظورای الله زموږ استادو حج مقبول او منظور کړي نو میدان عرفات نه حاجیان صاحبان په سکون اطمینان برا روان شي زو په گاډو کې اوسو پیدل او تلبیه به وای او د مزدلفی طرف لبرازی ګورا چاک د ماخام مس په میدان عرفات کې کو نموزي و نشو چاک په لار کې کو نموزي و نشو بلکې حاجی صاحب بخبل منزل مقصود تزان دار سي مزدلفی نه مزدلفی له چکل رو رسو او الله دې موږ تاسو آسان رو رسي نو کو څوک وختي و رسیدو نو دیو موز نکی دماس خوطن انتظار دیو کی دماس خوطن پا وقت کے با اول حاجیان صاحبان اذانو کی او اقامت بو کی او دماخام موز بو کی دماخام نفس با دماس خوطن موزو کی خدا با مونگ ہوتا سواز ایک دا مسئلہ حل کو چه مونگ پا التا مسافر جوڑی گو او کمقیم جوڑی گو نو کمقیم یو نو دماس خوطن بسلور رکا تکو دا مسئلہ والتا الحق ہوگی انشاءاللہ زکر مونگو تاو جلار شنو والتا با حرم کیو بیا با گورو چھو منکل عمری لرازو عمری نراشو دا مونگ سور رزی دی او که مسافر جوڑی گو نو دا ماسوطن با دور رکاتو او پا نیمانس کی با سنت منت نکو چکل دا ماس خام و دا ماسوطن دا موز نفارق شو نو بیا درچا خواه دا ما خام سنت بو که دا ماسوطن سنتو کاو که نفل که ورپسی وی ترو کا وایخه خبر داده چې حاجی صاحب د شپه شوګیره کی خورستو د اختر رز را روانه د ول تړې را مال لید داغه مستحب نه دي سړې لګزانو ساتي چې پاغه باندې فرایزو کې فرق راځي د حاجیانو صاحبانو پټولو کې مشغوله او رز د اختر رز دا توجه کوي د کیږي ما ها که څوک مرګ دې سره د کیږي نو نیغه کې نه وای اسیم نکی سٹا و رینو لماو سرکنی جوسم اودشای نو بیا خواه خبرانا بیدار کینه پکار داده چه حاجیان صاحبان تحجد لراپور دش او که تحجد لسوک راپور تنیشی نا بیا ده سبا موز پا اول وقت کی نیشی را گیرو لی تحجد دیو کلبس اللہ لہو جاڑا وردام میدان مزدلیف دمر قیمتی ٹیم دے دمر قیمتی ٹیم دے چې د نبی رسول سلام د امت په حق کې دعاګانې کړې وې میدان عرفات کې څه قبولې شوې صفاتې وې اغه الله مزدلفه کې قبولې کړې نو تعجد دیو کل بس کل دا اذان ٹیم شی نو یو مرگر بازانو کی اذان نفس بس امدستی سنتو کو او جمع سرب موزو کو چی جمع سرب موزو کو نو حاجیان صاحبان ناری نزنانا بطول مخ پا قبلہ ادری گی او چی لغن تی ادری نو واجب اداش فر دا غزے کی بدو آگانی غاڑی دام بے روگ ٹیم دے تقریبا گنٹا یو انیما پاو کم دو گنٹی جوڑی گی پدی کی چتن سو غواڑی دخپل رب نغختیش او چال سو غواڑی نغختیش او دا یاد لرائی وی دا مونگ دی بازی مشرانو دا دین بوی چی دا بے نیتو چی زدا سوال کوم او دا قبول شنو بل بے سوال کولو لکت تا تا پا کور کی بیماری دا او تا دا غی سوال کے چی اللہ دا فلانی پا کور کی بیمار دے غل شفا ورکنو مسلم شریف حدیث کراغلی و ایسوک چی غیبانه خپل نور مسلمان له دعا کوي نو یو ملک راشي او دیوږي سره ودرېږي چې دی وی الله زما رور فلانی فلانه حاجت پوره کړي نو دا ملک او فرشته وی امين ولک مثلو الله دې دعا قبول کړه او تعالی دې امداسي درکړي او د ملائکه دعا قبليږي نو بل چې دعاګانې غواړي دا داسې دې لکه چاله غواړي ځان لچې غواړي موږ او تاسو به د نور درا خطو ټیم معلوم کړي نو چکل نور خطو ته دمر ټیم پاتې شي دوه رکعات نفل پکې سړې په کلار کولیش نو موږ تاسو بخپل دعا ختم کو او د مزدلفین به منا طرف ته د ګروپ په شکل کې را روان شو حاجیان صاحبان به څوک تکبیرونه وای څوک به تلبیه وای او په تلبیه او په ذکر او اذکار کې به کمې نه راولي دا ګوره د لوی اختر رزدا الٰه العالمین سمره مهربان وي په حاجیان وبانی د لوی اختر موز نشتا ځکه د دوره کارونه دي چې د لوی اختر موز د اوسګار نه وي او دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا سردار د عالمینو په مینا کې د اختر موز نه وکړي نو حاجی صاحب لنن سلور کارونه لري او زموږ د مذهب کې په دې دریو کارونو کې ترتیب واجب دی او په یو سلورم کې ترتیب واجب نه دی نو ښه خبره دادا چې د ترتیب لحاظ سره او ساتي اول بهاجي صاحب وو غټي وو کاڼي راوالي دا د کجوري دا ډوکی عمر یا د لوبیا د دانه عمر او غټ بني کچا غټ کاڼي راواغستنه د سنتو نه خلاف کو وو کاڼي به د مزدلفین راوالي او کمینانه راخلی عمر راوالي او کزان سره د ټولو جمراتو کاڼي راخلی ټول دی راوالي 70 کاڼي دی راوالي نو مناله شرورسی جمره عقبه ورتوی غټ شیطان ولوی وګوره دا شیطانان ندی باز اجان سی بو شیطانان مو وشتر دا شیطانان ندی دا دغی سری دی په دغه زاینو کې حضرت ابراهیم علی السلام ته شیاطین سرګنشي او غوښتیو نو دا غزه نه خې جوړ کړی چې غ شیطان یو دی دې کې سرګنشي او دی دې کې आवाज نو په وو کې تو باندې به شیطان وګوره په خلاص بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر کاغه بورجی پیو لگی دا او د بورجی نګیر چاپی راغی او خور شکل جوړ کړي کګیټی هغه کې ورغورځي د بستا جمره وشتل صحیح شول د وی او ګیټو نفس بزوای عزتمندو حاجیان صاحبان خپل قربانی کړي زم عمل سره اوس خو مون ګروپ شکل کیو نو چې څوک جمره عقبولی نو د خپل قربانی وای ومغه تاسو ته تل نمبر راکې چې په دې نمبر برابر ته کوئ غني نمبر یو کې یو نه ملاوي کې بل ملاوي نو دې کې ورته وای زمونږ د فلانی او فلانی حاجی صاحب نمونه ورته اخلي چې مونږ جمره عقبه وشته زمونږ قربانی وکړي نو یو شل مین ټپاو ورته انتظار وکړي اجان صاحبان بناس کی ذکر اسکار وکړي بیا باغه سره رابطه وکړي نا ورته وای چې تاسو د فلانی او فلانی قربانی مونږو کا نو حاجیان صاحبان به سرونه اخرای او کوشش دا وکړي ځان سره د سر خړېلو اسباب یو سي اگر از باندې سر خړېون کو ته دمر کتارونه جوړی چې دو غنټې کې نمبر راځي نو هغه انتظار په حاجیانو ګران شي نو یو بل ته سر دی خړېلې شي د دې نه سره ځان سره اسباب یو سي او کما غره ما او تا بس قرباني وشو نو زه تعالی سر خړېلې شم ته مال سر خړېلې شي اگر چې ما خپل سر لانه دې خړېلې او تعالی سر خړېلې شم په خبره پويږي مسلې باندې سرونه چې حاجیانو صاحبانو او خړېل دي ته تحلیل اول وي زمونږ د فقې په کتابونو کې د سر خړېلو نه پس حاجی ته د احرام د وجنه چې کوم سيزونه بندو اغا طول ورته حلال شول خو بی بی سر صحبت ورته حلال نده بی بی سر صحبت ورته سن نده حلال نده نده بخپلی ده حرام کپڑی لری کی خپل جامې بواچي خوشبوي بواچي کده وای چې سنت اخلم نکونا اخلم دابو اخلي بیا به حاجان صاحبان جان ته ګوري دې کارونه خو وکړ کنه جمره قویم په وګټو وشتا او قرباني مو کسر مخرل جامې واچې دې بزان لګوري کشر کول شنو په دغه غرض دراشي او طواف زیارت دی وکي په دغه غرض دي شو کی طواف زیارت دی وکي او کده وای زستړم نو د شپې دراشي او کدی وای چې زه خود شپیان نشم تلی نو په ولسم دیو کی په دولسم دیو کی خود دولسم د نور پر وتون مخکې په طواف زیارت ختمول غواړي کناری نا د دولسم رستو کو نو په دم راځي او که چا سره زنانه دی هغه بیماری دی ماهانه بیماری چې په یک مرضی ناغی کو رستو کو د پاکوالی پورې نو په یوانه دم نشتا مسله ور ته یاد کنا نو پکار دادی چې د دولسم د نور پرې وته نو مخکې په لسم اختری کنا ورپسې یو لسم د بل د دولسم د نور پرې وته نو مخکې حاجی صاحب خپل طواف زیارت ختمای او طواف زیارت پسې سعی وی چون کې موږ تاسو حاجی تمتو دي نو دې پسې وسعیم کو چې سعی دیو کا او دارنګ طواف زیارت دیو کو نو ته بالکل دې حرام د پابندو نه هوته او تا ته هر شی حلال شو چکم دے حرام دو وجه نبندو بیا با حاجی سے منا ترازی پا منا کی دا منا دا شپی تیرول سنت تی نو بہتر خبر دا چاجی سے پا منا کی تیری کی خوک دا عذر دو وجه ندا چاشپا دا منا نبار رالا ال ترش دیری کل حاجی سے دول از بجیم نسال پا تور دا شپیا توافی زیارتا و سیو کا پا گاڑی کی کینا استو ال تا روڈ بند نو کل دا سبا ازان پا دمانی ہوئی او دیلا گاڑی کی ناس دی نو پا منا کشپتی رول سشیره سنت تک پکار داده چه عجی سفزان و رسی خو که پاتی شوره ده پا حج کسا نقصان نراز منا لچه لاره نو بیا با ده تلاوت احتمام کوئی دادا غزه که چکم مرگریه چه خبری کئی نو علوه یا باروزه او یا خبری او که چکم پا ضرورت کئی دا غزه یا پوی سنه ور پسی ورشه ویمونگ بس کو کتاسو بس کوئی ایرورا دا کم مرگری خبری کئی نو یا باروزا یا دل تراشای دا بد خبری گوره چی دل دین خبری کی نو که دا ضرورت خبری هم پا کلارا نتا سو نغمون بیان نشو کولی کم از کم دل دین دا خبرو آداب دا مونگو تاسول ضروری دی امونگ بدر تویم نغمون خبر خبری تاسو نناورو نو پمینا کی زمائی ذتمند دا حاجیان صاحبان اللہ زمان گستاو سی حفاظتو کی تاسوئی آمین بیا گپ شپ لگئے وخ برباد ہے وردا مینا دا شاعر اللہ نگا تاسو قرآن شریف کی ویلی کنا ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب نو گورا پمینا کی وخپ الوقت نزائے کوئی نخل بکوئی تلاوت بکوئی دا ضرورت خبر سبند ہے نا چکر دا سی اگر پختو کی خلق کوئی گونگے مو چولے او گپ شپ نظر ساتا ہی زکر مونگ نا گپ شپ کی کل شیطان یو سڑی را پا مخا کی نو سچ تر پاکشیو غیبتو نا شورو او خبر پا کدیر لری لری ورسی نو پا منا کی منزو نا کوئی نفلو نا کوئی او قرآن شریف پا مزان سروڑی نو تلاوت کوئی بعضی آجان صاحبان پا منا کی او ختمو کی نو پا منا کی او لسم تاریخ بانی دا زوال لپس دا جمرات و وقت ده کوم حاجیانو چې د ناپویي د وجنه زوال نمخ کې په یو لسم دو لسم باندې جمرات ویشتل دا نه دي شوی دوی به د زوال نه پس دوباره ولی او ځدا سه شرش ډیر دی نو د خپل ګوف لیډر او د خپل مکتب والا به منای اغه نمبر مقرر کړی چې حاجیانو صاحبانو له تکلیف نه نو چې کله تاسو له خپل مرګري ګروپ لیډر والا وای چې بای راځي نو ځای به د زوال نه پس د جمرات وخت شروع شو او 24 غنټه وخت دی او لما ولي کړي چې درج د وجه نه کراهتم پکې نشته نو ځان له سړی سانتیاګوري ځکه پار ګروپ کې زنانه وي پار ګروپ کې ګډاګان وي نو دا غي خیال پکار دی نو شکل موږ تاسو له وی انفرادي بنځو نو بیا د ګروپ په شکل کې موږ روان شو او ګره تلبیه به دا غاولې جمرې سره بس بند شو حاجی صاحب چې د اختر پرز باندې اول جمرې پرې د تلبیه را چې اول جمری گیټهولې بستا د حج د تلبیه ټیم ختم شو نو بیا بدری واړه شیاطین درې واړه د شیطانانو سلی په وو گیټولو اول جمر بیا دویم بیا دریم ورا اول په وو گیټولو ارګیټی سره بسم الله الله اکبر او دا اولی جمری د وو گیټو وشتونه اڑخ لبا شیطانو پولیس ډیر وای چې زازا په تو بزان له خالی ځای ګوره نو خدړ په اطمینان به دعاګانې وغواړي دا د دعا قبلې دوزه دی ما جمره چې په وو گیټولې نو بیا به اڑخ لشي دعا به وغواړي او چې درې مدي وښتنو د الله د حبيب سنت دادي جي ساري کې بنا واپس بخبل خيمه ترازه او په خيمه کې د جمع اهتمام بکې مزبکه او ان شاء الله مون هر مصپسي کني کنا نو خاص منځونو په سي تعلیم کو غا تعلیم کې بکې نه هغه تعلیم کې مون اجانو تا د مینا آداب مخيو او د آئنده عمل کارګوزاري مون یو بل لاورو ان شاء الله ډېر خولي طریقې سره حجوش پدری ما ورزم د زوال نفس بدری واړه جمرات وشتلی اوس کوم حاجی صاحب پدول سم باندې درې واړه جمرات وشتل او دی وای چې زنور مینا کې نه پاتې کیګم نو بس حج مبارک شه پکار دادې چې د نور پریوتو نه مخکې مخکې دی د مینا د حدود نه روز او کوم حاجی صاحب کوي چې دیار لسمې لم پاتې کیګم سید العالمین صلی الله علیه وسلم دیار لسمې لم پاتې نو که څوک پاتې کیږي ښه خبره ده وګوره پچا باندې چې د دیار لسمې نور په مینا کې روخته نو د دغه ورځ جمره وشتلم په واجب شول چا باندې چې د دیار لسمې نور په مینا کې روخته نو درې واړه جمرات په واجب شول او په دیار لسمم د زوال لمخ کې نشته زوال نه پس وي زمون کتابونو کې چې کوم خبره لیکلې چې زوال لمخ کې وشته شي هغه قول ضعیف دی د جمهور قول سره چې بعد از زوال به ولي بعد زوال باول اول جمره په دریو په او گیټولې اوا په لبشي دعا به وغواړي بیا په دویمه جمره په او گیټولې اوا خپل لبشي دعا به وغواړي درې مسره به ساريږي نه بس حج مو قبول او منظور شه ټول فرایز او واجبات مو ختم شول صرف یو واجب در لپاتې دي اوس براشي نو کله چې ته د الله د کور نه رخصتيږي نو طواف ودا وکي دا په نارینه او زنانو باندې واجب دي حکم زنانه کې بيمارۍ کی وي ناغه لدا واجب ساقط ده داستا سو حج ده او الله دی په دې طریقې چې کوم د الله د حبيب طریقه را هغه طریقې سره دا دا کول توفیق دې مونږ او تاسو لرا کی او د مدینه منورې د شکل زونل ته بعد اپ بیانو ان شاء الله مدینه له چې هاوس څوک تاسو کوي نو کوي بھائی وای اې دې په لګوره تل کا نیت تړي نو دا سعودي کې چې استاد اخې طرف د حاج حجر اسود سره برابر وي او کله چې نیت کې به مخامخ درېږي دا توا کله چې استلام کې به مخامخ ولاړې ها مخامخ ودرېږي ها جی او جی ادا شکار دی جیو سړی هغه کی دا ویل شیر میراویږي په یی پاسانه طریقه سړی کسب وتلی شي نو چې دا سی بیمار نی او تش بوډا دی نو هغه له بنول یا به مونږ دا سوال توایو چې دنه توس وشته شي چې پکټ کې بیمار پروت دی هغه پاسې دی نه شي نو هغه به مونږ وولو رومبه بخپل ولي بیا به دا غن وولي او جیو سړی هغه پورې په هغه ویل شیر کې تلی شي نلته وی دا غې نه خمه زیدار خوش کو مو سره ځوانانی ډیر غړای او هغه دې کې به درو خو ورسره به نږدې درو په خپل به ولي او چې وزرې موږ بدلوي چې دلته وسوځر دې ته تیولا دا سي زنانو د پارم چې هغه په کومه طریقه تلی شي نو لاړی وشي چې بیا بالکل نشي تلی نو بیا وزر دې وای بای نور څوک ته پوس کوي مرګري ها خدا سی شیر رو رجمو خطا صلی اللہ مخی ہوئی ما دی حاجیان و صاحبان و لداؤوی که نا چې یو خو به تاسو تپوس کوئ، دویم زموږ دا نمبر بدل ته نوٹ کوئ، دا پیر صاحب زما او د باچا صاحب یا نورو ذمہوارو مرګرو تاسو کې یو ځای کې رک شوئ نو موږ له بای چې دې ولاړ یو او بای موږ پسې راشه ان شاء الله موږ به تاسو خادمان یو. او چې یو عمل د نه خطا کیږي نو موږ سره وډم به رابطه کوئ، په موږ سره پر رابطي بستاسو سلورم ایسه دی ریال لګي، او که به تاسو مکارو کو نو یو په 500 درهم هم نخلاصي گئی دم بدر باندې راځي. ان شاء الله موږ تاسو له سپلي نمبر درکو، اب دې نه ځان سره نوٹ کوي شړیل ته ورسی حرم شریف لګنا نو بازي حاجیان صاحبان په جده کې بزان لکاډ واچي زمږه نمبر به تاسو سره لیکلې پاغه به ان شاء الله رابطه کوي. ان شاء الله زموږ اراده ده الله دې موږ استاد صحیح خادمان جوړ کړي چې موږ استاد حاجیان صاحبانو خدمت وکړو او په دې سپینه ګیره مولا الله کور کې تاسو دعاګانې وکړي او درنن دعاګانې وکړي، ځکه یو دعا د خلوی وي یو د زړه وي. ان شاء الله موږ به تاسو ټول خادمان یو. یو خدای دې چې چې وای بازار کې موږ ګرځو نو بازار کې مخ پرنه ګرځو نو تاسو ګرځو په کې په خبره باندې، او چې جی سه وای فنانی زې لازم نو ان شاء الله موږ بتاوې دار. او زموږ د پیران الحمدلله ګره دې دا ګروپ په دې دای 3 بجې 2 بجې موږ دې لا واس کړې دې دې ویلې چې د خوبه مولې را پاسولو کشف دا او قرض د دې حاجی سه بسپتال لم غلول او دې دې ویلې، بلکې تاسو وګوره دې پتندې کې هم سن راځي ان شاء الله. کتا سو په دې خبرې کوي دې پتندې کې هم سو قتل نو بیا و مال وای دې مقصد د خدمت. ان شاء الله موږ تاسو ټول خادمان یو او دغه مرکار به کوي په دې مګیلنه چې تاسو لمون کې څټ درکړې او تاسو یاد کړې نه لري او هغه دې کې موږ تعلیم لږه په مينت ته راغړو نو په دې باندې موږ حقیقي چې په کار دار چې تاسو موږ له وای چې تعلیم وکړي او موږ بدلې مينت کو تاسو بیا تعلیم نه راځي نزان به ان شاء الله پوي وای په شي په خبره باندې. رکنی امانی اے دا رکنی امانی دے لکه مثال پتور دا رکنی امانی کئی نو تاسو بگوری دا بخلق کلی خدا دا ناپوی دی بانی بدا خیل آنسا سراکا گی آو نا تراشا کا نا دل تراشا جتول لگوری آو دی حاجی صاحب لگوری تاسو طول اللہ مو بخا ورا ما دا سی وی کنه چې تی اے تنیت تړي دی په لار او دا سی بولاړي او نا ته چې استلام کې بالکل مخامخ بو ولاړي او چې نیت تړي نو ستاره خیو غنه نه دا دا به د حجر اسود دی طرف لې مخته دین دی لګل نه نه ته خو دینه ولاړي هغه ځکه دمر خو ته نو دی کې کنه چې ګل په ګنټو بو ولاړي ته کار زر زر ختمې شي چاله تکلیف نی او یې ګوره هغه دغه د دې یو مقصدی تپوسو کو زموږ د بعض عوام او زنانو نیت د ختمي لکه دې کې ممتازو کتلی امام د تولاړي رکعت دی شری نیت می کړي نیت می تړلې او نیت تړلې نشي لکه تاسو چې دې له راتلې نوډکې مو نیت کړو که تړلې مو مخ کې جدل تراتلې نیت تړلې کې ګینا نیت وې دړې را دیلا پتا دړې را دو کا بس هغه وشو نالته به ډیر ودري غیر تاسو په ودري دو به خلکو له تکلیف ملاوي او هغه زید تکلیف رسول نه وي. اي اې دا شکار دي چې کوم حاجی صاحب د قربانای پرزو کې مسافر دي نو دموږ مذهبي حنفی دا دي چې په مسافر باندې قرباني واجب ني او چوک چل ته مقیم دي او مالدار دي نو هغه به د وطن دا قربانی کوي او د حج دا قربانی دا قربانی نه کوم چې موږ تاسو کلی کې کو دا خو تا حج تمتو کړي او حج قران دې کړي په یو سفر کې الله د دو عبادتونو دا کول توفیق درکړي دې ته دمه شکر وای او هغه قربانی چې کوم د وطن په چارې کې دلته کوي کالته کوي تاسو له اختیار نه وای بھائی ها ډیر بهتر خبره ده چې دا چې چا سره معذورین او بډاګان دي او دې یو ځل عمره وکي خپل او ځان پوي کی او چې خو د مشینو بیا غراولې ده خبره ده دا ډیر ښه خبره ده چې تاسو سره کوم معذورین دي یا داسې زنانه بډاګان دي یو سړی خپل عمر او کې وخیز دکا او بیا خو په سکون غرو باسي صحیح خبره ده شي څنګه جی اے هغه حکومت دات د غلی چې څوک مثال په تور هغه باندې فرضي طواف پاتې ری درخواست ورکړي ری فلایټ رستو کی هغه د حکومت بلا تکلفا چې کوم زنانو طواف زیارت پاتې ری طواف دا خو په زنانو نشته چې بیمارې او کو فرضي طواف پاتې او دا پاک شي وی نی نراغه فلایټ خامخا رستو کی ها ان شاء الله غته سو فکر وکوي او شي که نه خدا سي دي چې بس لک سات تو دريږي موز دیو کو یا موز نه پسیو سړي اوس وای چې زګه دای حاجت کو راغه او تاسو کو بیا لک سات تو دريږي نو واجب ادا شو واجب نه شي دا حجدا پیر شه بتا سره خبرې کوي نو تاسو ټول دا زنانه مین دي خوین دي توجه سره وری دا نور مو وری اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم